Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, szósty dzień grudnia, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski w serwisie Trójki. Żałoba w Szczyrku, flagi opuszczone do połowy na całym Śląsku, to hołd dla rodziny, która zginęła w środowej katastrofie. Prezydent przyjął ślubowanie od Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Stelinę. Są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Francja sparaliżowana przez strajk powszechny. Kolejarze chcą protestować do poniedziałku. Związki zawodowe planują akcje do świąt. Flagi z czarnymi wstążkami w Szczyrku. Tak mieszkańcy oddają hołd rodzinie, która zginęła pod gruzami domu jednorodzinnego. Nie żyje 8 osób, w tym 4 dzieci. W związku z tragedią burmistrz poprosił o powstrzymanie się do niedzieli od organizacji hucznych, imprez artystycznych i rozrywkowych. O to samo zaapelował w całym województwie wojewoda, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłej rodziny. Flagi na Śląsku opuszczone są do połowy. Śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej prowadzi prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej. Dom jednorodzinny zawalił się w środę wieczorem. Akcja ratunkowa rozpoczęła się po 20 minutach. Anna Orzeł. Działania służb trwały prawie dobę. Około pierwszej w nocy znaleziono pierwsze ofiary. Nad ranem kolejne. Gruzowisko przeszukiwano ręcznie. To była trudna i wymagająca specjalnych umiejętności akcja, mówi kapitan Jarosław Jędrysik, oficer prasowy Bielskiej Straży Pożarnej. Strażacy byli ściągani z całej Polski, łącznie ponad 200 osób. Była specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Ponadto do działań były kierowane podwody z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz z Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Miejsce tragedii odwiedził wicepremier Jacek Sasin. Pewnie wszyscy zadajemy sobie dzisiaj pytanie, jak do tego doszło. Jestem przekonany, że wkrótce odpowiedź na to pytanie poznamy. Jeszcze raz wyrazy ogromnego żalu i bólu, który nas wszystkich dotyka. Byliśmy na miejscu tej tragedii. Widok jest rzeczywiście przerażający i wstrząsający. Teren został zabezpieczony przez policję i przekazany śledczym, których zadaniem jest ustalenie przyczyn tragedii. Ze Szczyrku Anna Orzeł, Polskie Radio. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina mogą rozpocząć pracę. Ślubowanie od wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjął prezydent. Na najbliższym posiedzeniu parlamentu posłowie zajmą się kolejną kandydaturą zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość. To polityk wskazany przez koalicjanta PiS-u Porozumienie Jarosława Gowina, mówi rzecznik ugrupowania Kamil Bortniczuk. Kandydatem zgłoszonym przez Porozumienie w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy jest profesor Rafał Wojciechowski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, uznany prawnik, nauczyciel akademicki. Jest to element Porozumienia, czyli umowy koalicyjnej, którą podpisaliśmy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło swoich kandydatów w tym pierwszym rzucie. Teraz przyszedł czas na naszego kandydata. Profesor Rafał Wojciechowski miałby zastąpić na stanowisku sędziego Trybunału Konstytucyjnego Małgorzatę Pyziak-Szafnicką. Jej kadencja w Trybunale upłynie 5 stycznia. Polskie służby przechwyciły narkotyki wartości 2 miliardów złotych. To rekordowy w historii polskiej policji udaremniony przemyt. Policjanci wkroczyli do akcji po ujawnieniu przez Krajową Administrację Skarbową kokainy w przesyłce z Kolumbii. 1850 kg ujawnione w kontenerze zostały zabezpieczone. Naturalną konsekwencją tego były dalsze działania, które podjęliśmy, aby ustalić odbiorców tej przesyłki. Te działania doprowadziły nas na teren województwa wielkopolskiego, gdzie docelowo kontener trafił. Mieliśmy pełną świadomość tego, że gdzieś musi być przygotowane laboratorium do odzyskania czystej kokainy. Jak dodaje komendant główny policji generał Jarosław Szymczek, śledztwo doprowadziło do grupy przemytników. W grupie tej o charakterze zorganizowanym i międzynarodowym funkcjonowało 4 obywateli Kolumbii, 1 obywatel Iranu na stałe mieszkające na terenie Niemiec oraz 2 Polaków. Dalsze działania doprowadziły nas do wynajętego domu, w którym funkcjonowało laboratorium, niezwykle profesjonalne laboratorium przygotowane do odzyskiwania czystej kokainy. Sprawą zajmuje się prokuratura regionalna w Gdańsku. Zatrzymani mężczyźni usłyszą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej przemytu i produkcji narkotyków. Grozi za to od 3 lat więzienia. Francuscy kolejarze zapowiadają strajk do poniedziałku. Wczoraj masowe protesty sparaliżowały życie nad Sekwaną. Powodem strajku powszechnego są planowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym. O protestach z Paryża Marek Brzeziński. Na dworcach pustki, bo nie odchodzą z nich pociągi. W Paryżu, w Nantes i w Lyonie doszło do starć tak zwanych Black Blocs z siłami policji, która użyła gazów łzawiących. Uczestnicy protestu odcinali się od tych rozrób, ale uzasadniali swoją obecność na ulicy. Oczywiście, że powinniśmy być tutaj wszyscy, tutaj na ulicy, bo ten protest nie dotyczy tylko emerytów, to dotyczy nas wszystkich. Siły nabywczej pieniądze. Jeden z manifestantów mówi: oczywiście zgromadzenie ogólne zadecyduje o tym, co się będzie działo jutro, pojutrze i w przyszłym tygodniu. Niektórzy związkowcy z komunistycznej CGT twierdzą, że potrwa do Bożego Narodzenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeśli państwo myślą, że nie będzie o sporcie, to błąd. Oczywiście. Krzysztof Łoniecki, dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o sporcie i piłka na początek. Znamy już komplet ćwierćfinalistów Pucharu Polski. W ostatnim tercecie, jaki zameldował się na tym pułapie rozgrywek, znalazła się m.in. Stal Mielec po wygranej 2-1 z błękitnymi Stargard. Tak to spotkanie podsumował trener ekipy z Podkarpacia Marcin Kaczmarek. Wygraliśmy mecz z zespołem, który rzadko przegrywał siebie. Potrafił sprawić niejedną niespodziankę na przestrzeni w ogóle lat, także ten teren tutaj jest naprawdę bardzo trudny. Natomiast cieszę się, że podtrzymaliśmy tą dobrą pasę. Zespół na koniec roku jest w dobrej dyspozycji i myślę, że dzisiaj byliśmy zespołem dojrzalszym po prostu z przebiegu całego meczu. Poza Stalą awans zapewniły sobie wczoraj drużyny, przepraszam, Miedzi Legnica. Po 90 minutach i dogrywce jej spotkania ze Stomilem Olsztyn było po jeden, ale rzuty karne lepiej egzekwowali gospodarze i Krakowi. Pasy też pokarnych wyeliminowały Raków Częstochowa. Tu z kolei do rozpoczęcia serii jedenastek było 0-0. Teraz pływanie i dobre wiadomości z Glasgow. Mamy trzeci medal w halowych mistrzostwach Europy na krótkim basenie. Po złotym Radosława Kawęckiego i srebrnym sztafety 4x50 metrów kraulem, brązowy w wyścigu na 100 metrów delfinem wywalczył Michał Cieślak. To jest pierwszy mój w ogóle medal imprezy takiej seniorskiej. Miałem 2,5-letnią przerwę od pływania. Po nieudanych igrzyskach w Rio skończyłem karierę. No nie cieszyłem się tym pływaniem wtedy. I po takiej przerwie pozmieniałem sobie trochę to podejście do pływania. No i udało się tak jakby zbudować od nowa taką formę. Mówił nasz pływak, dowodząc, że w życiu czasem warto odsapnąć i spojrzeć na nie z boku. Prosto w oczy patrzyły swoim rywalkom koszykarki Arki Gdynia i z tego pojedynku nie tylko na wzroki wyszły zwycięsko. Pokonały Lyon Asfel Femina 87-71 i to na wyjeździe, notując trzecią wygraną w tegorocznych rozgrywkach Euroligi. Kibicom innego sportu dla ludzi wysokich przypominamy, że najbliższe Mistrzostwa Europy Siatkarzy w roku 2021, doprecyzujmy, odbędą się w znacznej części u nas w kraju. Tu zaplanowano gro spotkań grupowych, 4 mecze 1/8 finału, 2 ćwierćfinały, obydwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Nie zapominamy też, że zima, przynajmniej ta kalendarzowa, coraz bliżej. Monika Hojnisz-Staręga zajęła 8. miejsce w biatlonowym Pucharze Świata w Östersund. To był bieg na 15 kilometrów, w którym najlepsza była francuska Justine Brezaz. I tą informacją kończymy informacje sportowe, zapraszając na kolejne za godzinę, a w nich m.in. o tym, co nasi piłkarze przed Euro 2020 będą mieli wspólnego z najpopularniejszą irlandzką whisky. Panie Krzysztofie, ciekawie pan to wszystko opowiedział, ale zauważyłem, że pan chrząknął. Czy pan wystarczająco dba o siebie? Wydaje mi się, że tak. No to niech pan się pilnuje, bo wie pan... Rozpocząłem dzień od gorącej herbaty. No właśnie. A teraz nasza prognoza, która mówi, że dzień będzie słoneczny, jedynie na północy i północnym zachodzie możliwe lekkie opady deszczu, temperatura 0 w Zakopanem, z kolei 1 stopień będzie w Zamościu. Troszkę więcej tych stopni w Warszawie, Krakowie, bo 3, w Szczecinie i Poznaniu 4, w Jeleniej Górze 5, nie, 6 nawet, a najcieplej we Wrocławiu 8. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch.

miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak znaleźliśmy się w okolicach 7:14. Dobry, panie Wojtku, mój 4-letni syn twierdzi, że u niego był dzisiaj święty Mikołaj Man. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan był, o której godzinie i co pan przyniósł? Proszę pana, byłem wcześniej, bo mam audycję od 6:00, A co przyniosłem, to jest między mną a pańskim synem. Także wie pan, jednak tajemnicę trzeba zachować. A teraz, proszę państwa, coś, co przygotowała Ewa Dudzińska, czyli taka mini relacja ze spotkania, które odbyło się w warszawskim Teatrze Kamienica z bliskimi i ze słuchaczami Trójki z okazji 90. urodzin Stanisława Barei. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek. Ten wieczór to jest właśnie przybliżenie sylwetki pana Stanisława Barei, który robił bardzo śmieszne filmy i miał bardzo nieśmieszne życie. Gospodarz spotkania Emilian Kamiński. Na jego filmach uczyłem się poczucia humoru, jak budować dialog i tak dalej, i tak dalej. To jest mój nauczyciel. Chyba miś jednak. Poszukiwany, poszukiwana. Poszukiwana też fajna, tak? Trochę się tego oglądało. Takie były czasy, były komitety kolejkowe, papier toaletowy jako nagroda. Bywała pani już na takich spotkaniach? Nie, pierwszy raz. Pani grała na pewno. Grała. Tak. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Córka reżysera Katarzyna Bareja. W alternatywach 4. Której małej dziewczynki szukać? Ilu letniej, żeby panią znaleźć? Nie przyznam się i właśnie dlatego nie ujawnię pierwszego filmu, w którym grałam, siedząc na barana Olbrychskiemu. Zaczęło się od Nie ma róży bez ognia na przykład, gdzie jestem bardzo niesforną uczennicą i Fedorowicz co jakiś czas mi daje dwóje. To fajna przygoda dla dziecka chyba. Nie myślę, żeby pani jakoś źle to wspominała. Nie, sympatycznie, tylko że za karę, za to, że miałam poprawkę z fizyki, a co rok miałam poprawkę z fizyki, a po śmierci taty z jego pamiętników wyczytałam, że on też miał co rok poprawki z fizyki, więc to nie ma się czego wstydzić. Nie, to było genetyczne. Za karę nie zagrałam rulki, tylko statystowałam. Byłam tak przyjęta tatą, nie zupełnie tak jak w domu, że miałam tremę, że się bałam. Żeby mnie rozluźnić, dali mi papierosa w Misiu, gdzie gram sekretarkę na milicji. Wzięłam tego papierosa z ulgą, bo oczywiście paliłam, a tata do mnie tylko się nie zaciągaj, no to znowu się wystraszyłam. No i tak to wyglądało. Ten PRL był tak naprawdę tak dziwnym tworem. Ciężko mi powiedzieć, bo nie żyłam wtedy. Natomiast z opowieści rodziców wiem, że niektóre sytuacje rzeczywiście miały miejsce. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek. Lądek zdrój. A. Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Tata palił fajkę i w ogóle spalenie ojca jest taka historia. Syn reżysera Jan Bareja. Mój ojciec jak się dowiedział, że mama jest w ciąży ze mną, to powiedział, że on rzuci w palenie i rzucił. I od tamtej pory nie palił. Zresztą dłuższy czas rzucał palenie, nawet w takim serialu Kapitan Sowa na tropie. Są perypetie Gołasa, który też cały czas rzuca palenie. I ojciec wtedy też rzucał. Ale zdaje się z gorszym skutkiem. Lubił zapraszać rodzinę na plan. Pierwszy raz chyba wystąpiłem w takim filmie Niespotykanie spokojny człowiek, taka opowieść wigilijna. Tam zagrałem takiego chłopca, który gdzieś tam wyprowadzał mamę z porwanego autobusu i ciągnął na wesele. I potem tak co jakiś czas gdzieś trafiałem do ojca na plan. A jak ludzie reagują, jak się dowiadują, że pan się tak nazywa, a nie inaczej? Znaczy ja się nigdy nie przedstawiałem jako Jan Bareja, tylko jako Jan Robert. Chciałem, żeby ludzie poznawali mnie nie przez pryzmat nazwiska. Miałem dosyć dużo trudności z nazwiskiem, ponieważ ojciec był nielubiany nie tylko przez władzę swoją, związaną z kinematografią, ale również przez milicję, szkoły, do których chodziłem ja i moja siostra też, także byliśmy tak trochę dyskryminowani, no ale to już minęło. Płaczesz i do niego, na niego, jemu bankiet. Tak, tak, proszę bardzo. Konie teraz. Uważaj, wiesz, konie? Tak, konie by pospuszczać, czy konie mnie słyszą? No właśnie, 90 lat temu urodził się Stanisław Bareja. Tak się zastanawiałem, słuchając tego materiału i tych wspomnień i różnego rodzaju skojarzeń wynikających z tych dźwięków, które wyjęte zostały z filmów niektórych. Jak to funkcjonuje w świadomości młodszych słuchaczy? Bo niby są powtórki seriali, ale czy ludzie, którzy nie pamiętają tamtych czasów, po pierwsze bawią się tym, co wówczas było, no powiedzmy sobie, satyrą albo zakamuflowano satyrą, czy nie bardzo mają połączenie z rzeczywistością, która dzisiaj może się wydawać tylko jakąś wymyśloną krainą, której nie było. Była. Dzisiaj zresztą też te zjawiska są, wystarczy się rozejrzeć wokół siebie.

Myślę, że niedobrze byłoby zakładać, że już nie będzie lepszych, bo pewnie w którymś momencie się pojawią, ale filmy, które osnowa taka mgiełka historii, zawsze nam się wydają lepsze, bo przypominają dawne czasy. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując pralkę Samsung z drzwiami AdWash zapłacisz jedyne 2499 zł. A kupując smartfon Huawei P30 Lite z pamięcią 128 GB zaoszczędzisz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Cedera. Korytarze życia od dziś w przepisach. Wchodzi w życie prawo, zgodnie z którym obowiązkowo trzeba ułatwiać służbom dojazd do miejsca wypadku. Od dziś obowiązują też regulacje dotyczące jazdy na suwak, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jeden z tych pasów się kończy i tam dochodzi do swarów, tam dochodzi do problemów. Starajmy się patrzeć na siebie pozytywnie. Pozwalajmy włączać się do ruchu tym, którzy stoją z prawej strony, niecierpliwie czekają. Suwak, to znaczy bądźmy dla siebie przede wszystkim uprzejmi. Za złamanie przepisów grozi mandat. Ukraińscy celnicy nie przepuścili przez granicę w Medyce autobusu z Tarnowa, którym wieziono 800 paczek mikołajkowych dla Polaków z wiosek w obwodzie lwowskim. Urzędnicy uznali, że paczek jest za dużo, mówi Stanisław Siadek, jeden ze współorganizatorów pomocy. Oskarżyli nas o kontrabandę. Kontrabanda jest do handlu. To są zgrzewki, to są wielkie ilości, a tu było wszystko podzielone na paczki dla dzieci. Byli nieugięci. Wracacie z powrotem. Paczki, które miały trafić na Ukrainę, złożono na razie w remisie koło Tarnowa. Jej serce nie biło przez 6 godzin, a organizm wychłodził się do 20 stopni. Brytyjka przeżyła ekstremalną wspinaczkę w Pirenejach. W listopadzie kobieta wspinała się z grupą przyjaciół. Zaskoczyła ich burza śnieżna. Brytyjka jako jedyna nie miała przy sobie nieprzemakalnej kurtki, co doprowadziło do szybkiego wychłodzenia organizmu i utraty przytomności. Trafiła do szpitala. Według lekarzy kobieta przeżyła dzięki nietypowej formie hipotermii, bo praca jej serca ustała na ponad 6 godzin. Jestem w pełni zdrowa. Jedyną rzeczą, której nie mogę zrobić z powodu braku czucia w koniuszkach palców, jest zapięcie guzika u spodni. Powiedziała Audrey Marsh. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry Państwu. No ja takich ekstremalnych wiadomości na początek nie mam, chociaż ta też jest bardzo ciekawa. Orlen przejmie firmę energetyczną Energa. Daniel Obajtek, prezes Orlenu, poinformował wczoraj o wezwaniu na zakup 100% akcji tej grupy. Transakcja wpisuje się w strategię PKN Orlen, zakładającą budowę silnego, multienergetycznego koncernu, między innymi poprzez dalszy rozwój obszaru energetyki, napisał prezes Orlenu na Twitterze. Zapisy na zakup akcji Energii mają rozpocząć się 31 stycznia przyszłego roku. Daniel Obajtek zapowiedział także kolejne fuzje z firmami z segmentów, w których Orlen jest dziś obecny. Dodajmy, że firma jest w trakcie przejmowania grupy Lotos, a władze firmy czekają w tej chwili na decyzję Komisji Europejskiej, która ma wydać zgodę na zakup. Liczba pracowników zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych przekroczyła 1 000 000, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wyjaśnił, że te osoby zostały zgłoszone przez pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. Już ten pierwszy 1 000 000 jest. Cały czas napływają jeszcze informacje z instytucji finansowej i liczymy, że tutaj będzie jeszcze więcej tych osób pracowniczych w planach kapitałowych, a pamiętajmy, że to jest dopiero pierwsza fala wdrażania PPK, bo przed nami jeszcze 3 kolejne fale, które będą obejmować coraz mniejsze firmy. Przypomnijmy, że PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków na emeryturze. Zagranica. Półmetek szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Ponad 13 tysięcy

znak, że prezenty czas kupić. Taś, taś, taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut zostało do 8. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka. Andrzej Korzyński. Ta oraz inne bajki. Akademia mieści się w samym końcu ulicy Czekoladowej i zajmuje duży trzypiętrowy gmach zbudowany z kolorowych cegiełek. Na trzecim piętrze przechowywane są tajemnicze i nikomu nieznane sekrety pana Kleksa. Nikt nie ma prawa tam wchodzić, a gdyby nawet komuś zachciało się wejść, nie miałby którędy, bo schody doprowadzone są tylko do drugiego piętra i sam pan Kleks dostaje się tam do swoich sekretów przez komin. Na parterze mieszczą się sale szkolne, w których odbywają się lekcje, na pierwszym piętrze są sypialnie i wspólna jadalnia, wreszcie na drugim piętrze mieszka pan Kleks z Mateuszem, ale tylko w jednym pokoju, a wszystkie pozostałe są pozamykane na klucz. Pan Kleks przyjmuje do swojej akademii tylko tych chłopców, których imiona zaczynają się na literę A, bo, jak powiada, nie ma zamiaru zaśmiecać sobie głowy wszystkimi literami alfabetu. Dlatego też w akademii jest 4 Adamów, 5 Aleksandrów, 3 Andrzejów, 3 Alfredów, 6 Antonich, 1 Artur, 1 Albert i 1 Anastazy, czyli ogółem 24 uczniów. Pan Kleks ma na imię Ambroży, a zatem tylko jeden Mateusz w całej akademii nie zaczyna się na A. Zresztą Mateusz nie jest wcale uczniem. Jest to uczony szpak pana Kleksa. Mateusz umie doskonale mówić, posiada jednak tę właściwość, że wymawia tylko końcówki wyrazów, nie zwracając uwagi na ich początek. Gdy na przykład Mateusz odbiera telefon, odzywa się zazwyczaj osze u emia ana eksa. Oznacza to: proszę, tu Akademia pana Kleksa. Oczywiście, że obcy nie mogą go wcale zrozumieć, ale pan Kleks i jego uczniowie porozumiewają się z nim doskonale. Mateusz odrabia z nami lekcje i często zastępuje pana Kleksa w szkole, gdy pan Kleks idzie łapać motyle na drugie śniadanie. A, prawda. Byłbym całkiem zapomniał powiedzieć, że nasza Akademia mieści się w ogromnym parku, pełnym rozmaitych dołów, jarów i wąwozów i otoczona jest wysokim murem. Nikomu nie wolno wychodzić poza mur bez pana Kleksa, ale ten mur nie jest to mur byle jaki. Po tej stronie, która biegnie wzdłuż ulicy, jest zupełnie gładki i tylko po środku znajduje się duża, oszklona brama. Natomiast w 3 pozostałych częściach muru mieszczą się długim, nieprzerwanym szeregiem jedna obok drugiej żelazne furtki, pozamykane na małe srebrne kłódeczki. Wszystkie te furtki prowadzą do rozmaitych sąsiednich bajek, z którymi pan Kleks jest w bardzo dobrych i zażyłych stosunkach. Na każdej furtce jest tabliczka z napisem wskazującym, do której bajki prowadzi. Są tam wszystkie bajki pana Andersena i braci Grimm, bajka o dziadku do orzechów, o rybaku i rybaczce i wilku, który udawał żebraka, o sierotce Marysi i krasnoludkach, o kaczce dziwaczce i wiele, wiele innych. Nikt nie wie dokładnie, ile jest tych furtek, bo kiedy je zacząć liczyć, nie można się nie pomylić i po chwili nie wiadomo już, co się naliczyło przedtem. Tam, gdzie powinno być 12, wypada nagle 28, a tam, gdzie zdawało się, że jest 9, wypada 31 albo 6. Nawet Mateusz nie wie, ile jest tych bajek i powiada, że orze o, a orze eście, co znaczy, że może 100, a może 200. Kluczyki od furtek przechowuje pan Kleks w dużej srebrnej szkatule i zawsze wie, który z nich do której kłódki pasuje. Czyta Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. 6 grudnia od poranka do wieczora. Zapraszamy. Barbara Marcinik oraz Michał Margański. A z panem Kleksem oczywiście jeszcze spotkamy się w Trójce, w okolicach na przykład 10. Teraz poprosimy o sygnał, który wszystko nam wyjaśni. Czarnoksiążnik. Sygnał wyjaśnił, że będzie o książkach i że spotkamy się z Mateuszem Matyszkowicem, a ja już się właściwie spotkałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Listy do świętego. No jest. A pan ma już list do świętego Mikołaja? Coś tam mam. Ja też, ale w tym roku zrobiłem inaczej niż w innych latach. Powie pan, ja co roku prosiłem o hulajnogę. Taką elektryczną. I nie dostałem. Ale one są nigdy. Od niedawna, to pan od niedawna o to prosi. No tam od paru lat. Aha. Pisałem o elektryczną hulajnogę i nigdy mnie święty Mikołaj nie przyniósł. Byłem tu bardzo sfrustrowany. Co więcej, zacząłem już nawet wątpić w jego istnienie. Ale potem sobie pomyślałem, że jeżeli święty Mikołaj jest mądrym człowiekiem, to wie, co robi i tej hulajnogi mi nie daje, ponieważ mam skłonność do zamyślania się. To słusznie, nie dał. Nie dał słusznie. To muszę zmienić. Zmienić przedmiot mojej prośby. W tym roku po raz pierwszy nie poprosiłem o hulajnogę elektryczną. Inspirację do tego, o co mam poprosić, znalazłem jak zwykle w książce. Co prawda lepiej by się myślało o tej książce, jadąc na hulajnodze elektrycznej, chociaż byłoby to trochę niebezpieczne dla mnie i otoczenia. Ale książkę, którą potraktowałem jako katalog, w ogóle ten katalog starczy mi na więcej lat i w ogóle mam nadzieję, że święty Mikołaj będzie mi przynosił regularnie stąd pozycję. Proszę pana, Tajemnice dzieł sztuki. I co to jest? To taka książka, napisali ją Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz. Wzięli chyba najbardziej znane przykłady dzieł, głównie malarskich, szukając w nich rozmaitych zagadek i tajemnic, próbując rozczytać kod Michała Anioła, albo co tak naprawdę, jaki kod zapisany jest w Ostatniej Wieczerzy, albo, proszę pana, UFO w renesansowym malarstwie się pojawia. No. I pomyślałem sobie, że sobie tak co roku zamówię po jednym. A to jakiegoś Caravaggia. A to Michała Anioła. To jest dobry pomysł. Tak, i może nawet to byłoby pożyteczne, bo w tym roku poprosiłem o portret młodzieńca Rafaela, czyli najsłynniejsze polskie dzieło sztuki zaginione w czasie II wojny światowej. Może skoro nasze służby nie dały rady przez kilkadziesiąt lat, to święty Mikołaj da radę, wynajdzie. To proszę... Dostanę, oddam do muzeum. Proszę nas powiadomić, jak pan otrzyma to dzieło. Dobrze, no, na pewno sobie nim krzywdy nie zrobię, w przeciwieństwie do hulajnogi elektrycznej. Hulajnogę skreślamy. Dobrze. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję, dziękuję bardzo. No i tak oto, proszę Państwa,